linda nanga Mwinda moninga seya moninga Solo mawananga Safi, Safi, oh, yo. Bébé, na mama wananga na landa te eza se opete pamba wananga na landa te eza se opete pamba Kozui mobali ya ndoto na yo Lolita chéri yebanga mobali ya liboso nazui yo na maboko baboti bayo na pesi yo lokumu akosalela mokili mama na sukoli yo nzoto na malomba na pesi yo lokumu ya mwasi ya likwela ofani mula na mbula toboti pe tokaboli libala mai na miso mama na kanisi Basi ya mokili Bayemba tona mbonge Baye kodinda na lipongo Baye bisinga Chéri Lolita Yozui asika Loko lozui jamais lubasa eh. Yotalinga ipa maloli Ngana melima inatonga Baye bisinga Chéri Lolita Jamais nous passa eh. Yo talinga ipa maloli Nana melima inatoma Lidia motema makasi okondima te bolamu nga nasali ebongaki okumisanga biya moto mpasi na libandeli nga na bandela yo okuti nga na kofinga nayebaki tokovanda mikolo te napesaki yo ntango oluka pe lelo yo zwi bolamu nyonso kotomela te bandeko lolita senga pardon na nzambe na motema makasi okondima te bolamu nga nasali ebongaki okumisanga ya moto mpasi na libandeli nga na bandela yo okuti nga na kofinga nayebaki tokovanda mikolo te napesaki yo ntango oluka mpe lelo yo zwi bolamu nyonso kotombela te bandeko lolika singa pardon na nzambe bandamwe mingi motindo yo zangi rekonaissance epai na nga bomengo nasaleli yo mwana nyoka nakamwe mingi motindo yo zangi rekonaissance epai na nga bomengo nasaleli yo mwana nyoka kobokola te bandeko lolita namoni yo motindo lolita mwana nyoka ozwinga lisusu mpo tapesilaka te moli zaïwara, na molula zaïwase, moli monanga, esengi bolimo. Nalemi va je t'aime, ministre Lukuta, zame nanga, kotondi na bongwani. Asino kola na fani oboye, isata mama, bolimo oyo kaye. Batela momoto na ba. Tungisi, esili, yokatina na koloba, esili, santali mama. Maina koli zaiwaa, na kolula zaiwaza, molimo nanga, esengi molimo. Nalemi ba je t'aime, minise alokuta, zambe namba. Kola na kwani oboye, isata mama, bolimo oyo kaye. Batela momoto na ba, maipe lokola, na koto sae. Na mesele ki motu ngisi, esili, yokatina na koloba. Esili, isata ni mama. Molimo nanga, esengi molimo. Nalemi ba je t'aime, midise alokuta, nzambe nanga, botondi na bongwani. Kasi lokola na pani oboye, isata mama, molimo oyo kaye. Batela momoto nanga, maipe lokola, na koto saye. Tungisi, esili, yokatina na koloba, esili, santa ni mama. Thank you. Allez, grand chat. Yahweh, Yahweh, Sakoué. Vraiment, je suis le mal aimé, l'éternel dessus, la main qui caresse m'a encore tué. Amen. Maloba ebimi, ngai mwana moto. Bon moi na esili, si kala kola Kasi nyoso na moneli yo, eleki se bouye Naleki na leli, kaya ya bako yoko Yola kisa kina ibolingo yankola na ngaite Na mike biso nzoko, kona kwe ndeko sangwa ndeko Comme un bon déco, on a comme moi langa langa, c'est comme un biso, et comme ma passe. Oh, bolingo, tikanga mupaya, sacrifice yam pamba, passe na passe, boloko na boloko. Maloba ebimi, naï mwana moto, bomona isili, tikana kolae. Pasi na moni, li futa na swate Na leki na leli, ba mama ba poyoko Yola kisa kina iboli moya kola na mwete Na mike ni sanzoto, kona kwe neko sanwa neko Sika toko mabondeko, kona kongo ya mwana wabie Saiko na biso, eko mama pasae Nalingi na samba mobimba na yo na bolingo Nati kalangai moko Kati ya motema na yo Libala lelo na zuwi lobi na zangi moninga lela tosamba mpona bolingo na yo lobi ekoma ebozoba na yo olambinga na nduna bololo mama olambinga na nduna bololo mama nzoto mwana moninga nzoto mwana moninga Motema ya motepongi na bolingo